إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu Islam, hutuba hii itaelezea baadhi ya haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu. Ndugu zangu Islam, baada ya hutuba iliyopita kuelezea baadhi ya sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hutuba hii inaelezea baadhi ya haki za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kila Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana haki nyingi kwetu. Moja katika haki hizo, al-imanu bi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni mtume wa haki. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume huyu kwa watu wote, bashiran wa nadhiran wa hadiyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira. Lakini pia lazima kuamini kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wa mwisho, la nabiyya ba'dahu, hakuna mtume mwingine baada yake. يقول الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. حقو محمد نبابا ويوتي كتك نيني لكيني نمتومي والله ننمتومي وميشو نا الله سبحانه وتعالى نمجوزي وكلا كيتو. Hiyo ni haki ya kwanza katika haki nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu. Haki ya pili ni kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni haki ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu yetu. Ni wajibu wa kila Muislamu kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena kumpenda zaidi ya anavyopenda wazazi wake, zaidi ya anavyopenda watoto wake, zaidi ya anavyopenda watu wote na kila kitu. Ndugu zangu Waislamu, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni msingi mkubwa wa dini hii, ambapo mtu hawezi kuwa Muislamu kama hatampenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri inna Allah la yahdi alqaum alfasiqin. Allah anasema waambie, ikiwa baba zenu na watoto wenu na jamaa zenu na wake zenu, ikiwa hawa na jamaa zenu na biashara mnazozitafuta na majumba mnaoyapenda, ikiwa vitu hivi mnavipenda sana kuliko Allah na mtume wake na jihadi fi sabili, fatarabbasu, ngojeeni adhabu ya Allah. Fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, mpaka Allah alete jambo lake la kuadhibu. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Allah hawaongozi watu wa maasiya. Yakulu Sheikh Sa'di rahimahullah fi tafsirihi taysir alkarim arrahman fi tafsir kalam almannan, yaqul wa hadhihi alayatu alkarima a'zamu dalilin ala wujubi mahabbati Allahi wa rasulihi. Aya hii ni dalili kubwa ya wajibu wa kumpenda Allah na mtume wake. Hadhihi alayatu alkarima a'zamu dalilin ala wujubi mahabbati Allahi wa rasuli thumma qala wa taqdimiha ala mahabbati kulli shay, kutanguliza mapenzi ya Allah na mtume wake kuliko kupenda kila kitu. Thumma qala wa ala alwa'idi ash-shadid walmaqti al-akid ala man kana kullu shay'in min al-madhkurat ahabba ilayhi min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Aya hii inaonesha makamio makubwa kwa yule ambaye vitu hivyo vilivyotajwa anavipenda sana kuliko Allah na mtume wake na kuliko jihad katika njia ya Allah. Idhan wajibu wa kila Muislamu kwanza ni kutanguliza mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fi sahihain min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mtume anasema hata kuwa muumini yoyote katika nyinyi, la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa muumini, hawezi kuwa muislamu yoyote katika nyinyi mpaka mimi niwe ananipenda sana kuliko wazazi wake, kuliko watoto wake, kuliko watu wote, bali kuliko hata nafsi yake, kuliko hata nafsi yake. Fi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بل عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ بيد عمر بن الخطاب. تلقوا نمتم صلى الله عليه وسلم أكوشك مكون وعمر بن الخطاب خليفة واكي وبيلي. عمر رضي الله عنه أكمن بيمتم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, ewe mtume wa Allah, wewe nakupenda sana kuliko kila kitu isipokuwa nafsi yangu, nafsi yangu naipenda zaidi kuliko wewe. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam la walladhi nafsi biyadihi, hapana ewe Umar, na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, mpaka niwe mimi unanipenda sana kuliko hata nafsi yako. La walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, mpaka mimi niwe unanipenda sana kuliko nafsi yako. Faqala lahu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu fa innahu al-ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi, hivi sasa na hapa kwa Allah wewe nakupenda sana kuliko hata nafsi yangu. Faqala an-nabiy sallam al-ana ya Umar, al-an ya Umar, sasa hivi ndiyo imani yako imekamilika, al-ana ya Umar. Idhan lazima tutangulize mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kuliko kila kitu, hata kuliko nafsi zetu. Fi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min mu'minin illa wa ana awla bihi fi ad-dunya wal akhirah, hakuna muislam yoyote isipokuwa mimi ni aula kwake duniani na akhirah. Ma min mu'minin nakira fi siyaq an-nafi, ma min mu'minin illa wa ana اولى به في الدنيا والاخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرؤوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم, متومني اولى واسلام kuliko nafsi zao. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم الايه. كيشا متوم صلى الله عليه وسلم اكماليزيا حديثي yake قال فايما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته ومن ترك دينا او عيالا او ضياعا فلياتني فانا مولاه. مسلم يوتي مسلم يوتي aliyekufa akawacha mali basi asaba zake jamaa zake wale wamrithi mali yake, na anayewacha deni akawacha watoto basi anijilie mimi nitatawalia kulipa deni lake na kusimamia watoto wake. Idhan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, mtume ni aula kwa waislamu kuliko hata nafsi zao. Sote tunatakiwa tuwe hivyo, tumtangulize Allah subhanahu wa ta'ala kisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuliko kitu chochote hapa duniani. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. نكزان وإسلام vipi tutapata uhakika wa mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. نكزان وإسلام lazima tujue kwamba uhalisia wa mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam unapatikana kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutekeleza amri za mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuacha makatazo yake, bali na kuhuisha sunna zake dhahiran wa batina. Mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili kuyathibitisha lazima tumfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na jambo hili la kumfuata mtume sallallahu ndilo aliloliamrisha Allah katika Qur'an aliposema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sema mkiwa mnampenda Allah nifuateni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni na atakusameheni madhambi yenu, na Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Lazima tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tutahakikisha na kuthibitisha mapenzi yetu kwake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Walidhalik Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema fi majmu' al-fatawa innama kanat mahabbatuhu وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته ظاهرا وباطنا. Mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yanakuwa kwa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam na kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake na kuhuisha sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam dhahiran wa batina, nje na ndani. Kwa dhahir na kwa batin tutekeleze sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa ni sunna za wajiba au si za wajiba. As-salaf radhiyallahu ta'ala anhum walikuwa hawabagui sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, zote wanazitekeleza. Ndugu zangu waislamu, lazima pia tujue kwamba hii kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo madhumuni ya shahadati anna Muhammadan rasulullah. mtu anapotoa shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, madhumuni ya shahada hii ya Muhammad Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bad Allah illa bima shara. Haya ndiyo madhumuni ya shahada hii, anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar, ni kumtii mtume katika aliyoyaamrisha, na kujiepusha na aliyoyakataza, na kumsaddiq mtume sallallahu alayhi wasallam katika yote aliyoyaelezea, na kutoabudiwa Allah isipokuwa kwa ibada alizoziweka yeye. Wa alla yu'bad Allah illa bima shara, Allah asiabudiwe isipokuwa kwa ibada alizoziweka yeye, sio ibada ambazo zimewekwa na watu, hizo haziitwi ibada, ni uzushi. Idha, ndugu zangu Waislamu, haya ndiyo madhumuni ya shahada hii, anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bad Allah illa bima shara. Kwa ndugu zangu Waislamu, sikumpenda mtume kwa maneno tu, kwa ulimi tu, sio kumpenda mtume kwa madai tu ya ulimi, sio kumpenda mtume kurukaruka mabarabarani. Kumpenda utume, uhalisia huo umeupata wapi? Uhalisia wa kwamba kumpenda mtume ni kurukaruka mabarabarani zefe, wameupata wapi uhalisia huo? Ndugu zangu Waislamu, sio mchezo kumpenda mtume sallam, sio mchezo. Kumpenda mtume ni taa, kumpenda mtume ni mutabaa, kumpenda mtume ni kufuata manhaji yake, kumpenda mtume ni kuhuisha sunna zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tumsifu mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sifa anazostahiki. Tunatakiwa tutaje haki za mtume sallallahu alayhi wasallam zile anazostahiki. Tusimsifu mtume sifa za Allah. Ndugu zangu Waislamu, mtume kakataza jambo hilo, kakataza ghulu, kupetuka mpaka katika kumsifu, akasema la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, msinipetuke mpaka katika kumsifu kama Wakristo walivyopetuka mpaka kwa Isa ibn Maryam. Leo baadhi ya Waislamu wanampa mtume sifa ambazo ni za Allah, kama alivyosema Al-Busiri, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami. Al-Busiri anasema hivyo, katika ukarimu wako ni dunia na akhira. Eti dunia na akhira ni ukarimu wa mtume? Allah yuko wapi? Allah yuko wapi aliyeumba dunia na akhira? Fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilma al-lawhi wal-qalami, katika elimu zako ni ilmu ya lawhi al-mahfudh na qalam. Yani mtume anajua ilmu al-ghaib, halafu kuna watu wanamtetea Al-Busiri, masufi wenzake wanamtetea Al-Busiri, wasema ndiyo ndiyo mtume anajua ghaib. Subhanallah, mtume anajua ghaib? Naam, imekuja aya katika suratul jin, Allah subhanahu wa ta'ala anamfahamisha mtume wake baadhi ya mambo, baadhi ya mambo ya siri, baadhi ya mambo ya ghaib, anamfahamisha mtume wake kwa ajili ya kuelezea umati wake mwanzo wa kuumbwa mwanadamu, mwisho itatokea nini, watu ili wajilinde, wajilinde na dajjal, wajilinde na mambo ambayo ni vitisho vya kiyama. Allah amemfahamisha mtume wake baadhi ya mambo ya ghaib. Allah aliposema alimil ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah amemfahamisha mtume wake baadhi ya mambo, lakini sio kwamba anajua ghaib. Huwezi ukasema mtume anajua ghaib. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika Bukhari, min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah, funguo za ghaibi ni mambo matano, hakuna anayeyajua isipokuwa Allah. Halafu akasoma mwisho wa suratul Luqman, inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Haya ni mambo matano hakuna anayeyajua wala hakumfahamisha yoyote katika mitume wake. Mafatihul ghaibi khams la ya'lamuhunna illa Allah, hakuna anayeyajua hayo isipokuwa Allah. Na ndio maana Jibril alipomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mata saa, lini kiyama? Mbona mtume hakusema kiyama ni siku fulani, kiyama ni tarehe fulani na mwezi fulani na mwaka fulani? Alisema nini mtume? Mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, kuonesha mtume hajui jambo hilo. Wewe unasema mtume anajua ghaibu, unamtetea sufi mwenzako. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma shaa Allah walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair wama mastani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Waambie qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, waambie mimi siimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara, siwezi kujizuilia madhara. Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khair, lau ningekuwa najua ghaib ningekithirisha khairi. Wa ma mastani yasu, yasingenipata madhara yoyote. In ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Soma aya hiyo, anta sufi, soma aya hiyo. Kuna dalili nyingi ndugu zangu Waislamu zinazofahamisha kwamba mtume hajui ghaibu. Sio mambo yote aliyofahamishwa na Allah, mengine hakufahamishwa. Kwa hiyo huwezi ukasema mtume anajua ghaibu. Halafu ndugu zangu Waislamu, hili jambo la kufanya istiza na kukejeli sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo limekithiri kwa mubtadia. Wanakejeli sunna za mtume wazi wazi, wanasema ahlu sunna wanavaa vikanzu vifupi, wanasema kwa lugha yao vikanzu vidiku, wanasema wa ahlu sunna wanavaa vikanzu vidiku. Hii ni kufanya istihza sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunna wanamwiga nani? Kwa hivyo vikanzu vidiku wanamwiga nani kama si mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Soma ash-shama'il lilimami Tirmidhi, utaona mtume ilikuwa akivaa vipi. Bali mtume amekataza isbal, akasema ma tahta al-ka'baini min al-izari fa fi an-nar. Sasa nenda kasome katika vitabu vyenu nini hukumu ya kufanya istihza na kukejeli sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Nenda kasome, atajibu atasema ni wajibu, pengine atajibu hivyo. La ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kukejeli sunna limekuwa hatari sasa hivi kwa hawa mubtadia. Ni hatari ndugu zangu, nyinyi mubtadia ni hatari kukejeli sunna, afadhali mkutukieli sisi. Tukejeli ni sisi, sio sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tuwezi kunyamaza ikiwa mtakejeli sunna, sisi hatuwezi kunyamaza. Na tunajua hukumu ya ahlu sunna, maulama waliosema kufanya istihza na kukejeli sunna, hukumu tunaijua, tunaificha. Tunakungojeeni wewe, tutakungojea wewe useme hukumu yake. Ndugu zangu Waislamu, lazima watu watahadhari na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima kila mmoja wetu alinde ulimi wake kufanya istihza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu mtu anajichanganya changanya, hadithi zimekuja kwa makhawarij, yeye anawatupia ahlu sunna yamruquna min ad-din kama yamruqu as-samu min ar-ramia, asema hawa ni ahlu sunna. Hizo ni hadithi za khawarij waliomwambia mtume i'dil fa innaka lam ta'dil dhul khuwaisira rasul khawarij. Soma ndugu yangu, soma kwanza kabla hujajitokeza, soma kwanza, sio ujitokeze upoteze watu eti mtume anajua ghaibu. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم من كان في غير السنة وهو يظن أنه في السنة فرده إلى السنة ليكون من أهل السنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.